și mă să ai de oameni totdeauna acum și până la și-n vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu, Dumnezeu noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Vicherie Mărturisitorul, ale Sfântului Dometie Persul, Narcis al Ierusalimului și a celor dinpreună cu dânsii, a cărora pomenire o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Grădeaur, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților Drepsul Dumnezeiești, Părinții Ajunșeana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți credincioși, mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru binecuvântarea dată ca astăzi să sujesc aici cu ajutorul Lui. Mulțumesc și Părintelui Vasilie pentru invitație și dumneavoastră de asemenea. Și dacă pașii noștri s-au îndreptat la această Sfântă Biserică, într-un loc atât de frumos, primind-o dumneavoastră ca o binecuvântare, acest izvor, acest locaș, să și comentăm pilda de astăzi ca să ne îmbogățim puțin în sufletele noastre atât de secătuite și stoarse de vlagă duhovnicească în acest deșert de cuvântul lui Dumnezeu. Pilda de astăzi, plină de conținut, cred că ne regăsește pe toți. Acel copil lunatic semăna multă durere și întristare și, după cum se vede din Evanghelie, tatăl său era distrus. Alerga ca o leoaică în toate părțile să-și liniștească durerea sufletului când își vedea copilul atât de greu bolnav. Aș putea să spun că dintre toate bolile care seacă în ființa omului, nimic nu este mai greu decât boala aceasta care o vedem astăzi descrisă cu lux de amănunte în Evanghelie. Copilul lui era bolnav lunatic, adică la lună plină se îndrăcea și, după cum el mărturisea, îl arunca pe bietul copil în foc și în apă. Dar fiindcă diavolul nu avea slobozenie de la Dumnezeu să-l omoare, nu putea să o facă. În durere, în tristare, în cel chinuit, precum și în cei din jurul lui, care erau legați cu acele funii groase ale sentimentalismului patern. Era tatălui și suferea cumplit când își vedea copilul atât de chinuit. Să mergem pas la pas printre aceste cuvinte și să vedem ce vrea să spună evanghelistul din această minune care a săvârșit-o Mântuitorul numai din dragostea pentru noi. Diavolul care urmărește zi și noapte sufletul omului, că aceasta este vânarea lui și lucrul lui, căuta ca să-l facă pe Dumnezeu urât în fața omului și numai la lună plină intra în acel copil și îl chinuia ca omul, uitându-se pe cer și urmărind luna plină să o înjure, ca și cum ar fi fost vinovată zidirea lui Dumnezeu. Dar noi știm că Dumnezeu nimic nu a făcut rău din ceea ce a făcut, ci totul bine și binecuvântat. Îl arunca în foc și în apă ca să-l chinuie cât mai cumplit, dar fiindcă nu avea slobozenie să ia sufletul, era plin tot de rău. Într-o înțelegere mai înaltă, prin acest copil nu se înțelege decât sufletul omului. Focul este acel cuptor al Babilonului care se aprinde în trupul omului, patimile care chinuie începând din sorii tinereții și cum astăzi sunt mediatizate, multe chinie și pe cei care sunt adormiți. Iar apa nu este altceva decât acea țarină din Evanghelie, adică grijile lumii. Cu alte cuvinte, orice om am putea să spunem că suferă de această boală. Nu să-l înțelegem pe acela că l-arunca în foc și în apă chinuindu-l diavolul și doar la el se rezumă Evanghelia. Și toți oamenii sunt chinuiți de aceste lucruri. Sunt bătaia de joc a diavolului, din cauza că omul nu vrea ca să pună început bun de mântuire și atunci el rămâne din ce în ce mai descoperit de darul lui Dumnezeu. Și în felul acesta, diavolul face din om o marionetă, o păpușă, un rob, un bibol cu lanț în coarne, care merge unde vrea stăpânul. Omul este singura ființă vie făcută de Dumnezeu, zidirea lui, chip și asemănare de nobleța lui și pus în slobozenie, pus în libertate. Dar noi, cu cât ne împleticim pașii vieții în acest păinjeniș al lumii, devenim din ce în ce mai întemnițați, din ce în ce mai înlănțuiți. Ori dăm frâu imaginației și cuptorul Babilonului, focul în care era aruncat copilul, este aruncat sufletul nostru, tulburând mintea și odată cu mintea toată ființa, destoarce din tine toată vlaga și lacrima și puterea. Ori dacă nu ne împânzește pașii vieții aiurea pe câmpurile acestea, bătându-le ca un câine nebun, din noapte până noapte și, după cum spunea înțeleptul Solomon, toate sunt vânare de vânt. Ca și cum am strecura apa, că doar bine vedem din viața noastră că nimic nu rămâne după noi. Dar omul, când își pierde cumpătul său duhovnicesc, uită că este muritor. El uită că atunci când se naște are o singură certitudine, că va muri. Că nu s-a născut om pe lume care să sfideze moartea, în afară de cei trei care prin binecuvântarea lui Dumnezeu sunt păstrați, Enoch, Ilie și Ioan Evanghelistul, pentru venirea lui Antichrist. Dar în rest nimeni, bărbat, femeie, copil, bogat, sărac, nu a putut sfida moartea. Și totuși omul, în goana lui și în alergarea lui, uită neglijând totalmente mântuirea. Cât este tânăr, zace în Babilon, în foc. Ca acest tânăr de astăzi, aruncat în Babilonul trupului, din care greu se iese, cu arsuri grele, iar după ce începi să intri în a doua vârstă, începi să-ți împleticești pașii în celelalte ale lumii, gonind din noapte până în noapte, crezând că vei cuceri luna. Au fost și alții mai deștepți care nu s-au săturat de bogății, de aur, de argint și de pământ. Alexandru Macedon, când a ajuns la marginile pământului, a pus mâna la frunte, mai este pământ de cucerit. Și a murit înainte de vreme, că viața era în mâna lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, nimic nu avem mai scump pe lume și alt scop al nostru decât să ne mântuim sufletul. Că după cum și Mântuitorul a spus, toată lumea te-ai câștigat-o și sufletul ai pierdut, nimic nu ai rezolvat. Noi suntem înnobilați cu multe daruri de la Dumnezeu, după cum le-a împărțit Dumnezeu, asemenea ploii peste ierburile pământului. Darul coboară după măsura lui Dumnezeu și binecuvântarea sa peste oameni și peste lumea înconjurătoare. Dar dacă aceste daruri noi le întoarcem în altă direcție și nu spre a lăuda pe Dumnezeu, deja încetul cu încetul, luându-ți darurile, te arată cine ești, cât de gol și de deșert ești. Plecând de la aceste lucruri, să parcurgem un pic paginile istoriei și să umblăm în alte case, să vedem ce au făcut oamenii din viața lor. Ne ducem în antichitate, la împăratul Valerian. Acesta, cucerind sceptrul imperiului și fiind idolatru, tăia în stânga și în dreapta, vărsând sânge nevinovat, el crezând că se răzbună pe creștini, dar de fapt a uitat că se luptă cu Dumnezeu. Până în ceasul când Dumnezeu a luat binecuvântarea de pe el, i-a luat cetru puterii, a bătut război cu perșii, l-a luat în robie și din împărat slăvit a ajuns robul împăratului Persiei. Îl punea împăratul Persiei treaptă de, ca să urce pe cal. Întotdeauna când încăleca calul lui, împăratul, fostul împărat, trebuia să se copoșeze ca să vină măria sa cuceritorul, punea călcâiul pe el și îl și răsucea și așa se arunca pe cal. Câtă umilință! Ca apoi nu i-a fost de ajuns umilința aceasta, l-a jupuit de fiu și a plătit cu sânge și cu viața lui tirania cu care a tăiat în creștin. Să mergem în altă parte, la fostul împărat al turcilor, Bayezid, a tăiat în carne vie, n-avea milă. Decapita pe oricine voia, era împărat, avea sceptrul puterii, dar uita că nu este a lui, că e dat de la cineva, până în ziua când a căzut și el în robie. Îl purta împăratul care l-a cucerit într-o cușcă, ca pe un animal de preț. Iată, împărate, ieri aveai coroană și la brațul tău tremurau atâtea suflete, iar astăzi ești un rob, a murit de inimă rea, iubiți credincioși. Exemple sunt enorm de multe, nu mai trebuie să ne ducem în paginile ruginite și mâncate de carele istoriei, noi înșine fiind o pagină, să mergem în alte curți. Era un oarecarele care a uitat de Dumnezeu, creștin fiind, dar găsim elemente din acestea și în ziua de astăzi. Misiunea lui, ocupația lui era jefuirea de morminte. Și a pândit odată o mormântare și când a fost îngropată fiica unui mare boier, noaptea s-a dus și a jefuit mormântul când a găsit el de cuvință. Acea fiică de boier a fost o bună creștină. Era moartă, dar ca să-l mustre Dumnezeu, a slobozit această minune, că luând și văzând otoarele cu care este împodobită, cum era rânduială atunci, că este jefuită de acestea, a ajuns să-i dezbrace și cămașa cu care era îmbrăcat trupul ei. A tăcut mortul și în momentul când dădea să dezgroape, a grăit, l-a ținut de braț. A dat Dumnezeu viață în acel mort și a spus, nu ți este ție rușine, vrei să-mi iei până și cămașa de pe mine să mă duc în fața lui Hristos, așa? Și ești creștin și tu știi ce înseamnă acesta. A tremurat, parcă nu mai avea sânge în el. Puterea de altă dată parcă îl părăsise. Se simțea legat ca niște fiare, ca într-o temniță. Nu putea să evadeze de acolo. Fă jurământ cu Hristosul meu și cu al tău pe care tu l-ai părăsit, că nu vei mai face așa lucru și să-ți ierți păcatele prin osteneală. Și atunci a mărturisit și a spus, dezleagă-mă, nu numai că nu voi mai face, mă voi duce într-o mănăstire și îmi vor putrezi ochii de lacrimi din ceea ce am făcut, că rușine mi este cum am trăit. Iată o întoarcere frumoasă. Dacă tot am ajuns la acest capitol, să tratăm puțin și viața de astăzi, că degeaba vorbim de cei de mult apuși, care sunt oale și ulcele acum, și nu plimbăm cuvântul și pe la zilele noastre, să știm cum trăim și noi. Sfântul Grigorie, fratele Vasile cel Mare, când a mormântat-o pe sora lui Macrina, a vrut să o mormânteze peste, în aceeași groapă cu mama lui. Și când a dezgropat și a ajuns la osemintele mamei, atât de bun simț a avut, încât că nu s-a dus să vadă osemintele, ci a luat o pânză curată și s-a dus cu spatele și a aruncat-o în mormânt, zicând pentru cei ce îl înconjura și rămânând până în zilele noastre să vedeți lecție de bun simț. A spus, cum pot să văd eu trupul mamei mele? Și ea era putredă, au rămas numai oasele. Cât bun simț, ce bună creștere a avut, că el a fost sfânt pe urmă. Nici măcar osemintele să nu le vadă ale mamei sale. Acestea fiind zise de demult abuze, să venim în zilele noastre, iubiți creștini, și să ne vedem apa în care ne aruncă vrăjmașul. Ce faceți voi, fetelor, astăzi? Cum vă descoliți ca să cântați cu trupurile voastre străzile? Iată cât de frumos trăiau aceia, în cât bun simț, în cât decență. Nu vreau să fiu socotit un tiran al bunelor maniere, nicicum. Dar frumos este unui creștin să se comporte și în tortă, și în cesturi, dar mai ales în vestimentație, când aceasta te citește că ești creștin. Mustra Sfântul Apostol Pavel pe evrei. Pentru voi numele lui Dumnezeu să ne cistește între neamuri. Oare voi când mergeți pe stradă și vă vede cineva, ce zice? Este pe vechi, este creștin. Adică acesta este un etalon pentru societate, ca să vedeți totuși lumea înconjurătoare nouă câtă cinste de greței credințe. Nu ne pasă de ceilalți ce vor să facă. Să-și plimbă creștinilor și cor. Au mai fost nebuni de genul acesta. Dar măcar noi care am rămas, și dacă Dumnezeu va binecuvânta și va lăsa acest izvor, și pe părintele care îl curăță, continui izvorul unde vă aduceți sufletele precum cerbul la izvoarele apelor să vă adăpați, atunci să și prețuim. Că întotdeauna când nu prețuiești ceva, încet, încet se depărtează o floare, un copac, un animal, nu mai spun un om, se depărtează, se răcește. Doar Dumnezeu este tributar ca să-L avem lângă noi când avem noi nevoie de El. Că ați văzut, ați putea face cruce și cu picioarele, nu numai cu două mâini când îți sapă necazul în inimă. Ești primul la biserică și nu te mai desparți de icoană cupându-o. Dar Dumnezeu nu este om. Dumnezeu nu este o marionetă. Acum vii la mine că ai necaz. Dar când erai în bine, nici că-ți păsa. Iubiți credincioși, n-am venit să zidesc peste zidire. Am venit să discutăm frumos despre Dumnezeu, despre creștin. Că știu că Părintele Vasile știe bine cum să vă adapte din acest izvor nesecat al dreptei credințe. Dar nu mai strică încă o podoabă pusă pe veșmântul frăților voastre. Așadar, aveți grijă de focul în care era aruncat tânărul, dar și apa în care era gata să se nece datorită acestor chinuri. Să ne ducem în Alexandria Antică și să găsim tâlcuirea ceea ce spune Mântuitorul când îi mustră pe apostoli că ei nu l-au putut vindeca. Că le spune, n-aveți credință, că atât aveți cât un bulgăre, cât o sămânță de muștar, o boabă de muștar care e una dintre cele mai mici semințe. Munte lui vei zice și se va muta. Când Alexandria, pastoasă cetatea lui Macedon, a fost cucerită de turci, așa s-a răzbunat turcul pe creștin, încât că a spus episcopului locului, l-a chemat la curtea sa zicând, măi, voi galileienilor, că așa erau porecliți creștini, voi spuneți după ceea ce citiți în Evanghelie că de-ați avea credință cât un grăunte de muștar, vei zice mute, în muntele acestea să se mute și se va muta. Dacă voi vă lăudați cu ceea ce citiți, vă las răgați o săptămână să vă rugați Dumnezeului vostru și să faceți minuni. Crea o steneală pentru episcop, că altfel cu nebunul nu te pui, trecea prin ascuțișul sal. Ce se întâmplase înainte de aceasta cu câțiva ani? Era un mester argintar în Alexandria, foarte recunoscut și probabil și frumos la chip. Și o muiere desfrânată s-a dus la el și cu șăgălneciile ei a vrut să-i fure trupul. Iar el creștin fiind, era în cuptor trupul, dar dincoace era Hristos. La mijloc mintea stătea și se gândea cum să-L supăr eu pe Hristos al meu, să mă duc pradă acestei vipere. Și zice, dă-mi un pic de timp de gândire. Și văzându-se că trupul are chiar ca într-un cuptor al Babilonului, s-a rugat la Dumnezeu și și-a spus un voce. Și a venit cu ochiul în mână, doar atât îți pot da în numele Hristosului meu. A pierit dracul curviei din ea, iar el a rămas în taină un mare mărturisitor, nu numai al credinței, ci al cinstei trupului de creștin. Prin acest gest a devenit mai puternic. Satana nu l-a putut răsturna. Și stăteam în Alexandria un om ca toți oamenii, doar ca orbit, de un ochi. Până când a venit acest moment ca turcul să spună episcopului acest lucru. Episcopul știa de el, de la mărturisire care viață curată. L-a adus și a vorbit cu el între patru ori, între trei ori de fapt, dar cu mintea nu-l zon. Zice, uite ce mi-a spus turcul, că dacă nu facem o minune, el ne omoară pe toți. Știu că tu ai o viață curată, roagă-te cum știi tu lui Dumnezeu, că noi suntem păcătoși. Să nu piară cetatea pentru un tâmpit ca ăsta. Că nebunul care n-are pe Dumnezeu e mai rău decât o fiară. Și atunci el, scuzându-se cu scuzele de rigoare creștinești și din smerenie, a cedat și a spus să mergem la mare, ce să facem, să ne rugăm lui Dumnezeu. Și a spus, Doamne, nu te uita la păcatele mele, dar uită-te la oile tale care sunt în robia acestui om păgân și nu ne lăsa să pierim pentru păcatele noastre. Dacă el aceasta cere ca să se mute muntele, fă-o, Doamne, nu pentru mine, ci pentru creștinii tăi, deși sunt păcătoși, dar varsă-ți mila ta peste ei. Și a început muntele să vină. Și spune istoria cum aluneca muntele, a început să intre apa pe străzile Alexandriei. Acum și turcii veneau să se roage să oprească muntele. Iată, iubiți credincioși, cu adevărat împlinit ceea ce a spus aici Mântuitorul în Evanghelia de astăzi. Greu mai prinde la mințile secătuite de cuvântul lui Dumnezeu pildele acestea, știu cu oamenii că sunt fabulați, dar îl avem pe Sfântul Gricherie, care a trăit cu noi, majoritatea din frățile voastre l-ați cunoscut în viață, și eu cu nevrednicie m-am împărtășit de binecuvântările sale, cu adevărat un sfânt. Când era în închisoare, era Sfântul Ilie pe nou. Și a venit în vis, în acea noapte, a doua zi fiind 20 iulie, au venit doi bărbați și unul era Toma de Maleo și unul era Sfântul Ilie. Dar pe stilul vechi atunci era 7 iulie. Și atunci se servează Sfântul Toma de Maleu și a adus în vis o pâine și spune celuilalt, dar tu nu i-ai adus ceva, că este în temniță pentru mărturisirea lui Hristos, nu pentru altceva. Zice, eu vin peste 13 zile, când era ziua Sfântului Ilie. Iată minune! O minune de adeverirea credinței. Dar cum spune psalmistul, ochii au și nu văd, urechii au și nu aud. Sunt ca niște idoli iubiți credincioși și Dumnezeu, dar veni în fața lor să mărturisească, să-L vadă, tot nu cred. Fiindcă strămoșii lor care l-au răstignit, ca fii iudeu nu înseamnă să fii nebotezat creștinește, tăiat împrejur dacă s-o mai tăia și fi spruiat și să puta nebotezat. Că te numești iudeu dacă nu crezi în Hristos. Și a crede în Hristos nu să schimonosești o cruce și să te numești că ești creștin. Să faci faptele. Că ați văzut sămânța dacă o pui în pământ și pământul n-are duh de viață. Degeaba ea este vie. Trebuie să fie și pământul udat, dar și sămânța sufletului din tine. Deci astea două trebuie să nască. Iubiți credincioși, nu este greu de a ne tâlcui de ce noi nu mai înțelegem Sfintele Scripturi și viețile Sfinților. Că un sfint dacă intră în trupul nostru, greu necad ne face. Iar când citim viețile Sfinților și vedem cum rupeau cărnurile de pe ei, iată că răbdau în numele lui Hristos. Acei nebuni chinuitori ai sfinților, de obicei dezbrăcau pe sfânt în fața cetății și mai ales pe sfinte. Dar dacă ele erau cu bun simț, cum a fost Sfânta Ecaterina și toate celelalte, spunea așa, Doamne, trece-mă prin ce vrei Tu acum, Doamne, numai să nu mă plimbe nebuni aceștia goală prin cetate, Doamne. Și atât de mult s-a rugat în timpul acela încât i-a trimis Dumnezeu pe înger și i-a acoperit goliciunea. Și voi ce faceți astăzi? Cât de departe suntem? Numai la litere, dar faptic, iubiți credincioși. Am văzut-o pe acea fecioară în mormânt, nu s-a lăsat despuiată. Ce viață curată a avut până a murit. Iar noi ce facem? L-am văzut acel bărbat, cu câtă tărie a stat împotriva păcatului, a ajuns să-l scoată un ochi, spune nebunilor de astăzi, a fost un tâmpit. Dacă el trăiește din casă în casă, din pat în pat, iertați-mă că vă spun, din cauza aceasta curge lacrimă, și se îmbogățește justiția pe seama naivilor, din divorț și partaje. Copii despărțiți, plâng copii pe drumuri, iată când Dumnezeu ia darul. A fost împăratul Bizanțului, Zinon, șeful împărăției în mâinile lui, a căzut în beție. Și știți ce face omul biat? E mai rău decât un câine, e mai rău decât un porc, un măscărici, că nu mai are judecată. L-a răbdat împărăteasa că o făcea de rușine mereu, până în ziua când nu a mai rezistat și a dat poruncă să-i sape groapa și de viu să-l pună acolo. Și așa a făcut. Când l-a dezgropat, l-a găsit întors. S-a trezit, că era prea târziu. Din împărat a ajuns un mort viu și apoi mort de tot. Iubiți credincioși, ne-am plimbat cu cuvântul, ținând cont de căruntețele frăților voastre în experiența duhovnicească și trupească, ca să ne mai poziționăm încă o dată, indiferent cine suntem noi sub soare. Că nu ne putem bate cu cărămida în piept că suntem mari, stăpânitori, bogați. I-am văzut pe oameni ce au făcut din sufletul lor când au cucerit bogății. A fost un episcop atât de milostiv, încât că nu putea să lase pe orice om care venea fără să-l bucure. Și a venit o văduvă și așa s-a plâns la el și păsul ei era că fiul ei, sprijinul vieții ei, a fost luat în robie. Atât s-a gândit el, cum să te ajut eu pe tine, suflet nedreptățit și îndurerat. Și a recurs la un gest de genul acesta. Uite, eu am să dispar din cetate, am să las dregătoria mea duhovnicească altuia și mă duc eu să mă vând rog pentru fiul tău. Dar dacă el era om plin de credință și știa cum să-și dirigie pașii vieții, a plecat cu dar mare din robie. Ca acela care luase pe fiul vădu din robie era păgân. Și s-a înlesnit acest târg. A venit acel om în robie, nedeclinându-și identitatea lui. Și l-a întrebat, ce știi tu să faci? Stăpâne, tot ce vrei și mă pui, am să fac după puterea mea. Bine. Și așa a făcut. L-a pus la toate lucrurile. N-a cârtit niciodată. Dar se ruga în taină lui Dumnezeu. Și dacă el s-a comportat creștinește, nu s-a dat în mărinimia lui cine este, nu a fost un fanfaron, ci un umil om, a rodit în felul acesta că Dumnezeu i-a văzut smerenia lui și a lucrat în inima acelui păgân. Și a spus, cine ești tu de-ai venit să răscumperi ca acel tânăr? Că văd că tu nu ești ca toți oamenii. Tu niciodată nu mi-ai întors cuvântul cum i-au făcut-o alții. Și unde te-am trimis, te-ai dus grabnic și ai făcut lucru bun. Tu nu ești un om de rând. În numele zeilor mei să-mi spui cine ești. Și în momentul acela i-a spus, dar cine-i Dumnezeul tău? Și a dat Dumnezeu dar în limba lui și a semănat cuvântul Evangheliei în inima stăpânului. Că apoi l-a botezat și s-a întors cartea. A devenit rob, cel ce era stăpân, dar de acum duhovnicește. L-a răsplătit cu multe daruri și s-a dus în cetatea lui. Iubiți credincioși, la modă astăzi este exodul acesta în alte țări. Păziți-vă pașii, păziți-vă sufletul, cum spune psalmistul, ca lumina ochiului într-o acoperământul aripilor tale să mă păzești, Doamne. Poți să te duci în iad, să robezi dracilor, că îi mântuiești dacă ești smerit. Dar când te duci și te pervertești, atunci mai moare încă un creștin. De ce intră diavolul în om, în fiul acestui om atât de supărat? Că îl arunca pe fiul în foc și în apă. Era dezgolit de darul Duhului Sfânt. Și mă voi rezuma în foarte scurte cuvinte ce înseamnă acest lucru. Un oarecarele om s-a dus la o vrăjitoare, care este de notorietate la ziua de astăzi. Că mulți sunteți care vă duceți la toate țigăncile și vă fură bani pentru fel de fel de motive. Și s-a dus ca să câștige el ceva de la celălalt om. Vrăjitoarea, după târgul ei cu dracii, a chemat doi diavoli și i-a trimis la acel om. Dar cum s-au dus, așa au venit. Ați rezolvat? N-am putut, stăpână. De ce? Acel om se închina că era în canon. Ce canon? Păi el se mărturisește la un preot și i-a dat preotul canon și el făcea cu mare dragoste canonul și noi n-am putut să ne apropiem de el. Și în momentul acela a început și ea să gândească, dacă diavolii nu s-au apropiat de acel om și eu slujesc cu ei, fără numai că și eu voi muri, să mă duc să văd cum mă pot mântui și împăca cu Dumnezeu? Că după cum se vede, cu diavolii nu ajung la treabă bună. S-a dus la preot și a mărturisit păcatul. Și primind canon, nu i-a mai trebuit să mai facă vrăji. Cu grea osteneală și-a spălat păcatele, dar Dumnezeu a primit-o, că a așteptat-o cu brațele deschise, după cum îl vedem pe Domnul răstignit și ne așteaptă și pe noi. Că El nu face părtinire că ești bogat sau sărac, că ești frumos sau ești urât, că ești deștept sau ești prost. Așa cum în casa tatălui sunt copii de diferite calități, și duhovnicește, și moralicește, și intelectuale, dar pe toți îi iubește, cu atât mai mult Dumnezeu ne iubește pe toți. I-a iubit și iubește pe păgâni că sunt sibirea Lui, așteptându-i, poate se vor întoarce. Acesta fiind zise, iubiți credincioși, să mai coborâm capul din noi și picioarele pe pământ, să ne aducem aminte că suntem niște mocârdețe însuflețite și când ne uităm în noi, suntem tributari neputințelor noastre, atât de urâte și scârboase. Ne-am plimbat prin fir cu firul cuvântului și a minții, prin toate cotloanele trupului și sufletului nostru, iubiți credincioși. M-aș bucura ca aceste semințe să rămână aproape toate în inima fetilor voastre. Dar nu mă voi întrista și nici în desnădejde nu voi cădea dacă le aruncați la foc. Eu ce-am spus? Am spus în numele Lui Dumnezeu și pentru dragostea care vă port și fraților voastre și Părintelui, că mi se pare că am și un pic de aluat în pâinea dospită din această biserică. Am muncit și eu la acest aluat cu mulți ani în urmă. Când am bătut aceste meleaguri și dacă va fi putere, o să le mai fac, dar cu folos, nu fără folos. Iubiți credincioși, dacă am șignit pe cineva, îmi cer iertare. Nu a fost intenționat, dar ăștia suntem noi. Mai bine ne certăm aici ca să ne împăcăm la Dumnezeu, care îi dăm slavă și cinste în veci. Amin. Credincioși, știu cât de mult vă doreați și ne doream cu toții să-L ascultăm pe Preasfințitul Flavian. O făceam de multe ori ascultându-L la casetă sau pe OCD. Astăzi ne-am bucurat să-L avem în mijlocul nostru. Vă mulțumim, Preasfințite Stăpâne, că ne-ați fost oaspete și ne sunteți oaspete dragi. Mulțumim Bunului Dumnezeu că v-a dat har și dar mult ca din prea plinul sufletului Preasfinției voastre să ne doriți nouă. Oare ce-ar fi Biserica lui Dumnezeu fără episcop? Ce-am fi fost noi astăzi fără osteneala înaintașilor noștri? Am amintit Preasfințitul printre multele și frumoasele cuvinte de întărire și de osteneala Sfântului Erar Glicherie. Să nu uităm că alături de Sfântul au fost și mulți alții ostenitori prin mănăstiri, prin pustietăți, prin casele creștinilor, prin închisori. Iată roata lor, sămânța lor rodește astăzi. Și noi toți ne bucurăm că Dumnezeu a rânduit atâtea și atâtea locașuri sfinte ca să putem să venim, să ne plecăm genunchi, să ne rugăm lui Dumnezeu. Încă o dată mulțumim de Sfântul Stăpâne. Să vă țină Dumnezeu sănătos și să mai veniți în mijlocul nostru. Este o mare bucurie când un arhiereu vine în mijlocul nostru, dar este o și mai mare bucurie când, iată, un om alături de care am crescut și eu, Preasfințitul Mestre și Constantean, și mi-l amintesc cu atâta plăcere, ca astăzi să mă învernicesc alături de Preasfințitul și de ceilalți părinți să slujim lui Dumnezeu în biserica aceasta. Mulțumesc părinților care au venit de la Tulcea și de la Constanța, de la București și au fost în mijlocul nostru. Să le dea Dumnezeu sănătate tuturor. Iubiților credincioși, suntem la jumătatea postului a dorinței Maicii lui Dumnezeu. O parte dintre dumneavoastră v-ați spovedit, o mică parte v-ați și împărtășit. Am rugat pe părinții corii liturghisitori ca vineri să facem Sfântul Maslu de dimineață de la ora 8 și tot vineri și sâmbătă am pus zile de mărturisire. L-am rugat și pe părinte Nicolae să vină să mă ajute la mărturisit și vă vom aștepta cu toții. Acum, în doar 5 minute, părintele va face molitva de mărturisire, veți lua Sfânta Nafără și veți merge la casă de dumneavoastră, purtând în suflet cuvântul frumos al Preasfințitului, purtând în suflet cântările Sfintei Liturghii și ducând cu dumneavoastră ceea ce ați primit bun de aici. Să dea Dumnezeu să rădească sămânța nădejdei, a credinței și a dragostei. Amin. Mulțumim pentru și de stăpâne. Într-un mulți ani cu sănătate să dea Dumnezeu.